Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Poniedziałek ruszą szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Jako pierwsi szczepieni będą nauczyciele, którzy nie skończyli 60 lat. Polski Ład, czyli nowy program gospodarczo-społeczny, przyjęły władze Prawa i Sprawiedliwości. Szef unijnej dyplomacji leci do Rosji. Wizyta wzbudza wiele zastrzeżeń i wątpliwości. Szczepionka firmy AstraZeneca dostała pozytywną rekomendację Rady Medycznej. Brytyjski preparat w 100% chroni przed ciężkim przebiegiem choroby. Od poniedziałku będą nim szczepieni nauczyciele, którzy nie skończyli 60 lat. Szczepionka AstraZeneca w pełni chroni przed powikłaniami, a przed samym zachorowaniem w 60%. Jak mówił główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban, to znaczy, że pozostałe 40% zaszczepionych, nawet jeśli się zarazi, przejdzie chorobę łagodnie. W postaci typowej infekcji wirusowej, taka, która nie zmusza nas do kładzenia do szpitala. Rada Medyczna rekomendowała preparat AstraZeneca dla nauczycieli poniżej 60 roku życia. Pozostali nauczyciele mają być szczepieni produktami Pfizera i Moderny. Cały proces ma zacząć się w poniedziałek i według profesora Horbana przebiegnie niesprawnie. To nie jest duża grupa osób. Podejrzewam, że w czasie tego miesiąca uda się również te osoby wyindywidualizować i zaszczepić. Rada Medyczna rekomendowała, by między pierwszą a drugą dawką szczepionki AstraZeneca był najkrótszy możliwy okres, czyli 4 tygodnie. Z badań wynika, że już pierwsza dawka daje wysoką ochronę. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Do tej pory w Polsce szczepionkę przeciw COVID-19 przyjęło ponad 1 340 000 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6802 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 421 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi o stabilizacji liczby nowych zakażeń na dość wysokim poziomie. Zwraca uwagę na wysoką liczbę zgonów. To jest niestety dość duży poziom. To się utrzymuje od kilkunastu tygodni mniej więcej na podobnym poziomie. W dalszym ciągu także niestety wiele osób umiera z powodu zakażenia koronawirusem, więc to jest bardzo niepokojące. Dlatego to, co się w tej chwili dzieje, czyli otwieranie przez przedsiębiorców swojej działalności mimo zakazów, bardzo niepokoi nas. W ciągu ostatniej doby zrobiono ponad 47 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło program Nowy Polski Ład. To nowy program gospodarczo-społeczny, który, jak mówił w telewizji w Polsce.pl premier Mateusz Morawiecki, ma przygotować polską gospodarkę do tego, co nastąpi po pandemii. Ma być dla obywateli, dla ludzi, dla pracowników. Kiedy pracownicy mogą z powrotem liczyć na wzrost wynagrodzeń, na zwiększenie liczby miejsc pracy? No właśnie wtedy, kiedy przyciągniemy nowe inwestycje, ale także propozycje w obszarze podatkowym, w obszarze cyfryzacji, edukacji, służby zdrowia czy kultury. Ustalana jest teraz data prezentacji nowego programu. Rosyjska opozycja czeka na spotkanie z Josepem Borrellem. Szef dyplomacji Unii Europejskiej ma dziś przylecieć do Moskwy, gdzie na jutro zaplanowano spotkanie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem i przedstawicielami organizacji obywatelskich. Radio Echo Moskwy podkreśla, że to pierwsza od 4 lat wizyta w Rosji szefa unijnej dyplomacji. Przedstawiciele rosyjskiej opozycji, obrońcy praw człowieka i działacze organizacji obywatelskich chcą opowiedzieć gościowi z Brukseli o represjach, które na co dzień dotykają środowiska będące w opozycji do Kremla. Oczekiwane jest przedstawienie przez unijnego dyplomatę stanowiska w sprawie zesłania do kolonii karnej lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Oprócz rozmów dotyczących stosunków Rosji z krajami Unii Europejskiej poruszone mają zostać kwestie związane z konfliktem zbrojnym w Donbasie, aneksją Krymu, rozejmem w Górskim Karabachu, irańskim programem jądrowym i sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Krytycznie tę wizytę ocenia eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. Podkreśla, że w marcu Rada Europejska planuje wypracować wspólną politykę Unii wobec Rosji. Josep Borrell w takiej sytuacji, wyprzedzając tę dyskusję, zdecydował się zamiast ze stolicami Unii Europejskiej politykę wobec Rosji konsultować w Moskwie. To jest, myślę, najbardziej skandaliczna sprawa w całej tej historii. Wizyta szefa unijnej dyplomacji w Moskwie potrwa 2 dni. Na koniec o akcji, jakiej strażacy, jak sami przyznają, jeszcze w Polsce nie widzieli. Ratowali stado jeleni, pod którymi załamał się lód we wsi Ścienne w Zachodniopomorskiem. Do wody wpadło blisko 30 zwierząt. Strażacy ruszyli lód, aby dostać się do podtopionych zwierząt. Udało się wyciągnąć 20 jeleni, ale niestety 7 już jest martwych. Zwierząt było kilkadziesiąt, ciężko określić konkretną liczbę. Mówił Rafał Matysik ze Straży Pożarnej w Stargardzie. Przyznał, że pierwszy raz widział taką liczbę zwierząt pod lodem, a pracuje w zawodzie ponad 24 lata. To był Serwis Trójki. Pięć po siódmej, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz miał się dziś uwijać po korcie w Melbourne w trzeciej rundzie turnieju ATP Great Ocean Road Open, ale ani on, ani inni tenisiści. Tenisistki nie pojawią się na wszechobecnej na miejscu twardej nawierzchni z powodu wykrycia u jednego z pracowników i jednego z hoteli, w których są zakwaterowani zawodnicy koronawirusa. Teraz odbędzie się masowe testowanie wszystkich zaangażowanych w te imprezy. Nic nam na razie nie wiadomo o podobnych kłopotach w tzw. bańce w Rydze. Tu odbywa się turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy koszykarek z udziałem naszych pań. Polki pokonały Rusinki 68-56, z czego była zadowolona zresztą. Nie tylko ona w naszej ekipie, skrzydłowa Julia Adamczyk. Wszystkie są zadowolone, walczyłyśmy, grałyśmy razem i generalnie najtrudniejszą rzeczą wydaje mi się, że była mentalność, żeby przestawić, bo Białoruś ma naprawdę doświadczonych i dobrych graczy i to myślę, że było najważniejszym punktem, żeby wejść w mecz i od razu wiedzieć, że my weszliśmy na boisko po to, żeby wygrać mecz. Kolejne spotkanie z Białorusinkami Polki rozegrają w sobotę. I zostajemy przy sporcie dla wysokich pań. Siatkarki grupy Azoty Chemika Police do zera pokonały Dynamo Kazań i mówiąc kolokwialnie zaklepały sobie awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzeń. Wygrały też siatkarki ŁKS Łódź 3-1 z Maritzą Płowdiw. Przegrał jedynie w tych rozgrywkach deweloper z Rzeszów do zera z Busto Arsicio. Już przed spotkaniem, nie mając jednak szans, żeby grać dalej. Jeszcze jeden wątek siatkarski, potem piłeczka, jak mówią fani futbolu i powiemy szluz. Asseco Resovia przegrała w Rzeszowie, określanym swego czasu Mojżeszowym, ze względu na liczną na miejscu diasporę żydowską 0-3 ze zdecydowanym liderem Plus Ligi, grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn Koźle. I kończymy zapowiadanym futbolem. Najpierw pierwszym golem Arkadiusza Milika w Ligę. Polak trafił w samej końcówce pierwszej połowy, wyprowadzając Olympique na prowadzenie 2-0 w spotkaniu przeciwko Lens. Po ostatnim gwizdku sędziego na tablicy wyników widniał remis po 2. W Anglii tymczasem piłkarze Liverpoolu jakby chcieli zadać kłam, że kryzys za nimi. Po 2 zwycięstwach, mówiąc kolokwialnie, umoczyli u siebie 0-1 z Brighton. Na drugim biegunie jest Manchester City. Gra stabilnie i 2-0 wygrał na wyjeździe z Burnley. Leeds z Mateuszem Klichem, zmienionym po 70 minutach, przegrało 1-2 z Evertonem, a West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce 3-1 w Birmingham pokonał Aston Villa. I na sportowo słyszymy się znów po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na początek prognozy pogody parę sprostowań. Na przykład Gosia z Łomży przysłała zdjęcie termometru, gdzie w tej chwili są blisko 4 stopnie na zewnątrz. I mamy jeszcze słuchacza. Ja chciałbym pana redaktora prowadzącego poinformować, bo tak opowiadał o pogodzie ładnie, że to cieplutko, super. A na Pomorzu nawaliło tyle śniegu, że nie da się jechać po prostu nigdzie. Trasa z Kościerzyny na Warlubie jest po prostu masakra. Ale no śnieg jest, ale nie jest zimno bardzo, to tak dalej podtrzymuje moje zdanie. Minus 3 stopnie w Suwałkach, to jest najchłodniejsze miejsce w tej chwili na mapach pogodowych. 0 w Białymstoku i na Podlasiu, albo 3,5 w Łomży, tak jak mówiłem przed chwilą. W Warszawie również 3,5, cieplej dużo już w Łodzi, bo 6 stopni. W Katowicach, Opolu po 5, w Zielonej Górze, Wrocławiu po 8. No i na północy kraju w rzeczy samej opady śniegu, deszczu ze śniegiem i zaspy od 0 stopni w Gdańsku. Koszalinie po 1 stopień w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale...

Już w październiku cały konkurs chopinowski będzie można obejrzeć z perspektywy widza, zasiadającego w Filharmonii Narodowej, mówi Joanna Dobrzyńska, kierownik Biura Audiowizualnego Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Każdy, kto dysponuje goglami w różnych postaciach, ale także YouTube'em, żeby mógł sobie siąść i poczuć się faktycznie tak, jakby siedział na tej sali koncertowej. Widz będzie mógł poczuć się zarówno Fryderykiem Chopinem, jak też uczestnikiem konkursu chopinowskiego. Jak się okazuje, już za kilka lat wirtualna rzeczywistość będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Będzie ona bowiem mniej inwazyjna niż do tej pory. Będziemy mieć możliwość zarówno korzystania z technologii wirtualnej rzeczywistości, gdzie będziemy całkowicie otoczeni przez wirtualny świat, natomiast w dowolnym momencie będziemy mogli się przełączyć na obraz świata rzeczywistego lub na obraz rzeczywistości rozszerzonej, na elementy świata rzeczywistego, który nas otacza, będą nałożone elementy świata wirtualnego, czyli napisy, grafiki 3D, monitory komputerów, telewizory. Więc za kilka lat wirtualna i rozszerzona rzeczywistość sprawią, że nie będziemy musieli w ogóle używać ani komputerów, ani ekranów telewizorów. Okulary takie do wirtualnej rzeczywistości nowej generacji, dające możliwości korzystania z rozszerzonej rzeczywistości, są już dostępne na rynku. Ich ceny zaczynają się od $700. W jaki sposób moglibyśmy wykorzystać tę rozszerzoną rzeczywistość? 2 2 7 3. Jestem bardzo ciekaw, jakie Państwo będą mieli pomysły. Pora na trójka @polskieradio.pl. Też śmiało można korzystać.

Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Podstawowa stopa procentowa NBP nadal wynosi 0,1%. Rekordowo niskie stopy nie cieszą oszczędzających, ale to dobra informacja dla kredytobiorców, mówi Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzięki tym bardzo niskim stopom procentowym mamy różnego rodzaju oferty, jeśli chodzi o dobra trwałego użytku, które nie tylko oferują nam kredyt 0%, ale na przykład odsuwają spłatę pierwszej raty o kilka miesięcy. To wszystko jest konsekwencją niskich stóp procentowych. Od początku pandemii Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżała stopy procentowe z poziomu 1,5% do obecnego poziomu 0,1%. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział w styczniu, że możliwe jest dalsze obniżanie stóp nawet do poziomów ujemnych. Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim bez konkretów, ale z deklaracją stopniowego rozmrażania gospodarki. Rada Przedsiębiorczości złożona z przedstawicieli biznesu chce przyspieszenia luzowania obostrzeń w branży hotelarskiej. Tak po spotkaniu w Pałacu mówił przewodniczący Rady i pomysłodawca spotkania Marek Goliszewski. Odmrażanie gospodarki takie prawdziwe zacznie się, kiedy spadnie ilość zachorowań i ilość zgonów. Najważniejsze jest życie człowieka, a zdrowie człowieka. Natomiast wydaje się, że hotele są przygotowane do tego, żeby już pracować. W spotkaniu brał również udział wicepremier Jarosław Gowin. Według niego odmrażanie hoteli w najbliższych dniach wchodzi w grę. Rozmawialiśmy z panem prezydentem także po spotkaniu z przedsiębiorcami. Pan prezydent jest zwolennikiem stopniowego, rozsądnego rozmrażania. Wydaje mi się, że przy zastosowaniu takiego reżimu można pomyśleć o przynajmniej częściowym odblokowaniu branży hotelarskiej. Obecne obostrzenia obowiązują do 14 lutego. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się na niewielkich plusach, a główne indeksy rosną już trzeci dzień z rzędu. Najmocniej urosł Dow Jones o 0,12%. Waluty. Euro kosztuje 4,49, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,15, a brytyjski funt 5 zł. I 9 groszy. Ekonomia wraca za godzinę. W prognozie pogody na dzisiaj temperatury wysokie, ale również i opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu, a także przymrozki przy ziemi, zatem uważajmy, bo może być ślisko. Dużo śniegu spadło w Gdańsku, tak twierdzi jeden z naszych słuchaczy. Oprócz tego opady deszczu wspomniane w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Krakowie, w Rzeszowie i w Białymstoku. W Białymstoku możliwe opady deszczu ze śniegiem nawet. Jak chodzi o temperatury, to najchłodniej w Suwałkach, minus 3 stopnie w tej chwili, w Łomży 3,5, w Warszawie podobnie, w Łodzi już 5, w Poznaniu także 5, a w Zielonej Górze 7 stopni powyżej zera. Cała reszta kraju od 3 stopni do zera. Tak to się w tej chwili prezentuje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 9C. Pojemna bateria za jedyne 7 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. My kule, to się znamy na zakładach. Idę o zakład, że odbierzesz dodatkowy zakład. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład Lotto. Promocja w punktach Lotto do wyczerpania talonów lub do 28 lutego. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozostało 25 minut do godziny 8. Karma Police, teraz Radiohead w trójce. Ochman, światło cienie za moment. Za chwilę też jeden z Państwa pomysłów na to, do czego można użyć gogli do wirtualnej rzeczywistości i w ogóle technologii wirtualnej rzeczywistości. Dla studentów na przykład. Jeżeli mamy więcej pomysłów, zachęcam. 2 2 7 3, to jest numer do nas. Pora na trójkę, polskieradio.pl. Można korzystać.

Dobry mnie przywiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas. Dziewiętnaście minut pozostało do godziny ósmej. W jaki sposób możemy wykorzystać technologię wirtualnej rzeczywistości, na przykład dla studentów? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. Ja chciałam propozycję dać do wykorzystania wirtualnej rzeczywistości dla studentów, którzy mają odbywać praktyki, bo w czasie pandemii było to bardzo trudne i takie trudne przypadki można by było dla nich w jakiś sposób zorganizować i mogliby się odnieść bezpośrednio. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko pytanie, studenci czego? Bo ja na przykład nie jestem pewien, czy chciałbym, żeby operował mnie chirurg, który odbywał statystyki metodą zdalną, nie ruszając pacjenta, tylko praktyki, odbywając praktyki w taki sposób, że nie dotykał mnie nigdy, ani innego pacjenta, tylko tak sobie patrzył. Lost on You teraz w trójce, 18 minut do godziny 8. Za chwilę pojedziemy do Wietnamu. Naprawdę. 14 minut do godziny 8. Pan Krzysztof napisał mi maila, że chciałby się wybrać w wirtualną podróż do gwiazdy Waga w gwiazdozbiorze Lira przy muzyce Evangelisa. To jest ciekawa koncepcja. Jak byłem mały, miałem, nie wiem, 4-5 lat, to robiłem coś takiego, że zamykałem oczy i sobie dłońmi przyciskałem oczy i wtedy widziałem takie gwiazdozbiory przed oczami. Nie potrzebowałem gogli do tego. No ale technologia poszła do przodu, więc można rzeczywiście zastosować trochę lepszą rozdzielczość niż tę, którą ja miałem wtedy. Prawdziwa podróż teraz przed nami. Nazywana jest kulturalną stolicą Wietnamu, miastem lampionów i najbardziej chińskim z wietnamskich miast. Można się w nim zanurzyć w historii, a tuż za nim dosłownie w ciepłym południowochińskim morzu. Czemu Hoi An? Bo o nim mowa od lat nieustannie zachwyca i jak opowiada Marek Zalewski, nikogo nie pozostawia obojętnym. Niemal w samym środku tego wąskiego i długiego na 1500 kilometrów kraju leży najpopularniejsze w tej części świata miejsce. To dawny port kupiecki Hoi An, przy ujściu rzeki Bom do Morza Południowochińskiego i niedaleko Da Nang, głównej bazy amerykańskiej w czasie wojny wietnamskiej. To miejsce, gdzie czas zatrzymał się bardzo dawno temu. Żeby dostać się na wpisane na listę UNESCO historyczne centrum, trzeba przedrzeć się przez gwarne ulice pełne słynnych zakładów krawieckich. Można tu przynieść zdjęcie ulubionej kreacji, na przykład z magazynu modowego, i często jeszcze tego samego dnia odebrać po przymiarce gotowy strój, wykonany z dowolnego materiału. Najczęściej korzystają z tej opcji Azjaci i spacerują później zakochane pary w barwnych, kwiecistych uniformach tego samego wzoru. Ona w sukience, on w koszuli i shortach. A do tego jeszcze dwójka dzieci ubranych identycznie. Cała czwórka wygląda jak chodzący las albo co najmniej ogród. Ulice starego Hoi An cały rok zdobią lampiony. Czerwone, żółte, a nawet niebieskie. Dwie strony kanału przecinającego środek miasta łączy zabytkowy, kamienno-drewniany japoński most. Wejścia pilnują po obu stronach kamienne małpa i pies. To oni, według chińskiego zodiaku, patronowali budowie mostu. Wokół mostu rozmieszczone są dawne rezydencje bogatych chińskich kupców. Dalej świątynie z przerażającymi postaciami słynnych wojowników, którzy mają odstraszać złe duchy, i niesamowicie piękne sale zebrań i modłów, w których składano bogom ofiary i wspominano przodków. Wszystko to w otoczeniu kolorowych kwiatów, riksz wożących przyjezdnych i tłumów mieszkańców Hoi An, przesiadujących na mikroskopijnych stołeczkach przed knajpkami, cmiących tanie papierosy i popijających przeraźliwie słodką kawę ze skondensowanym mlekiem. Na rzece, niedaleko mostu, cumują niewielkie łodzie, koniecznie ozdobione lampionami, z których wioślarki głośno zachęcają do przejażdżki. Tuż za zamkniętym dla skuterów starym centrum przycupnęli sprzedawcy na wspaniałym lokalnym bazarze. W plecionych albo plastikowych misach oferują nieskończoną ilość jadalnego zielska. W liściach bananowca leży słodki klejący się ryż, przekąska, którą można się samemu na długo zakleić. A do tego kolorowe owoce, lokalne słodycze i świeże owoce morza. Gdy wybrałem się wieczorem na kolację do jednej z knajpek, gdzie zamówiłem gorący półmisek węgorza, a do picia lokalny bursztynowy płyn, to według zwyczaju dla mnie i moich dwojga towarzyszy kelner postawił u nóg całą zgrzewkę. Puste puszki rzucało się po prostu na ziemię i tak sprawdzało, ile goście powinni zapłacić. Ale najpiękniej Hoi An wygląda rano, gdy na bujnej roślinności osiada rosa, wokół jest cicho, pusto i całe stare miasto jest wyłącznie dla nas. Marek Zalewski i jego cotygodniowy cykl podróżniczy wróci za tydzień również o tej samej porze. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen, amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life.